إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي سونو تيري بوبو دي شرح بعض فوائد سورة الفاتحة. بو الشيخ العلامة الفقيه صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سونو جاتاي بي موي نياريلو بيند بي كون تي بيند بي ويسو بروم تيري بي تامبالي وننا di le présenter li nga xamanteni ni mom moy téré bi ci ne kat téré bi mom dafa jago ci indi léral ak njëriñ ak njangalé yi nga xamni mo nek ci suratul fatiha té mu aju nak ci walu tawhid té muy tawhidul ibada kennal sunu borom ci jaamu biñ ko wara jaamu wone wonne ne saru saru magala magayam bokku ne ci la koy tektale moy ay turum yu bari xam ngeen ne bari na ci mbir yo xamni turum yu bari dafa am lu muy tektale bo xole sunu borom azza wa jal ay tur yu bari la am kazalika yunanti bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kazalika alquran كذلك ساروي دي سورة الفاتحة مني بوكو نتا توريا الفاتحة مني دنكو تودي الفاتحة ندخ موم موي ساروي نغا خمني موم لنتامبالي مصحف بي موي كامل بي موي ساروي تجيتو كذلك وخون ناني تسمى بسبع المثاني لأنها سبع آيات تدين نكو سبع المثاني نخجروم نياري آية لا مني وقيل وخسنني سميت بالمثاني دنكو تدي مثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة ndax bamu biñuy bamu njang mañ koy njang ma ngok ci julli bu nek rakka bu nek ñu daliko ci jang bamtu ko ci bir julli gi kon lolu neenañ mo waral ñu tuddé ko al mathani manam yi nga xamni day répété wu dañ koy bamu mune kazalika bokku na ci ay turam umul qur'an muy nday alquran mune nak mbir dinañ ko tuddé nday ndax lan ndax bu boba mom moy al aslu allazi yarji'u ilayhi ash-shay moy ciosan bi nga xamni ci la mbir mi di delu manam bo xolé commerçant bi capitalam daf koy tuddé yaayu alal ji wala ndayu alal ji nga xamanteni ni mom moy fonds bi fonds de commerce bi nga xamni yenen yep ci kawam lay wëndelu ci lay delu fatiha noné la mel mune alquran yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanatuhu hadhihi as-sura mom alquran da fay delu ci ma'nawam ci la nga xamni mom la sarwi ëmb ma ngo xam nga alquran dañ lay wax ñu né lenn li da fay ñew di saxal kennok sunu borom tabaaraku wa ta'ala lenen li da fay ñew di indi ahkam yi mu aju ci walu sharia gi digle ak tere yi lenen li nak da fay ñew di netali ñoñ demb manam xet yi ñu jitu won ñett yoy yeb nak boko de set dang koy fekk ci suratul fatiha mango tawhid ga digle ak tere ak netali wu ñoñ demb mune waye kazalika tusamma bis sala tudde nañ ko julli mom sar wi moy suratul fatiha tudde nañ ko julli mune lolu nak li qawli nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ngir waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi al hadith alladhi yarwihi an rabbi ci hadith bi nga xamni da ko solo ci boromam moy hadithul qudsi an allah azza wa jalla yaqul sunu borom mu tedd mi te kawe da fay wax nan قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين جولي دي سدل ناكو سما ديغ اك جامبي سي ديغ بي يعني الفاتحه مانام فاتحه جيلي سي جوبلو من فا اذا قال سوخه موم جامبي الحمد لله رب العالمين سني الحمد لله رب العالمين قال الله سنو برمنه حمدني عبدي سما جامبي دي سانتناما خمغا الحمد لله رب العالمين بوي مبولم سانت mi ngi ñeal Allah mi borom binde fi fa iza qila ar-rahmanir rahim su waxe ar-rahmanir rahim qala Allah sunu borom ne asna alayya abdi sama jambi de dal dina may tag manam bamtuna cyant gi asna huwa takrarul hamd mango wal hamdu huwa wasful mahmud bil kamal hubban wa ta'dhiman mango cyant moy lan moy melal ki ngay sante ci melokani mat waye nak melal gogu day and ak lan hub muy beug wa ta'zim ak magal sana nak moy takrarul hamd may bamtu cyant gi mango ar-rahmanir rahim moy borom yermane gu gu yatu gi ak ki nga xamanteni ni moy egge yermane ci jaamam bu ko sopp mune wa iza qala maliki yawmiddin su jambi waxe maliki yawmiddin qala allah sunu boromne majjadani abdi sama jambi dal dal dinay tuddu sama teddange sama magay mako maliki yawmiddin moy ki nga xamni moy borom bes bi nga xamni moy besuk fayga moy bes pench fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mune jambi bu waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom ne hada bayni wa bayna 'abdi nisayn wa li 'abdi ma sa'al lol de sama dig ak sama jambi la ci dig bi mune nak ñel na sama jambi la nga xamanteni ni dal dina makoy laaj kon gis nga hadith bobé nga xamanteni ni hadithu abi hurayra la muslim genné ko muy hadith bu wer di hadithul qudsi da fay woné tuddé gi nga xamanteni ni sunu borom tuddé nako sar wi di fatiha mu tuddé ko julli qasamtu ssalata gis nga sédélé na julli té la mu sédélé moy li muy tuddu sama jambi muné alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غيس نكا بو تي نيك سونو بوروم تونتو اياك نعبد واياك نستعين مون لي نك سما ديغك سما جامبي لا نسفاين سي ديغ بي ماغو لا تي توپ موي سما جامبي نيال نكو مانام امنا لا مو نيان نيان غا نك دال لي نيو اهدنا الصراط المستقيم لولو نيان لا باي كو خيل بو باخ سو تاخواتي سي جولي دي جانغ فاتحه خمال ني wala tewlul ni lolu ñaan la ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin muy yenen ñetti ay kon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mo nek ci digg bi te mom la sunu borom azza wa jalla ne seddo nako jambi ci digg bi kon lata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaangi amon ñetti aya ginnaw iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaangi am ñetti aya kon mu nek ci digg bi bu ko defé kon ayat yi nga xamni juroom ñaar la mu lañ ci de sab'ul mathani kadhalika tamit hadith bi sab'ul mathani ge ma nga ñew ci ban hadith mi nga ñew ci hadithu abu sa'id bunil mu'alla bobu bukhari moko genné mango tuddé guñ tuddé fatiha sala julli mi nga ñew ci hadithé abi hurayra koku muslim moko genné bu ko défé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.